گلهای تازه، برنامه شماره 178. در آغاز این برنامه، پیش درآمد افشاری اثر رضا محجوبی را با اجرای گروه شیدا می شنوید. آنگاه سیاوش شجریان غزلی از حافظ را به همراهی تار محمد رضا لطفی می خواند و در پایان برنامه رنگ افشاری اثر درویش خان را با اجرای گروه شیدا می شنوید. گویندگی شعر این برنامه را آذر پژوهش و صدا برداری را محمد جهانفرد به عهده داشتند. Thank you. وصف حالی ننوشتیم و شد ایامی چند. محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند. بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند. چون می از خم به سبو رفت و گل افکند نقاب، فرصت عیش نگه دار و بزن جامی چند. Thank you. حسب حالی ننوشتیم شدن یا می محرمی که فرستم به تو پیغامی مقصد عالی نتوانیم رسید مگر پیش نه لطف شما گامی کرد یارا خام به سبو رفتا گل افکند نگاه چون می از خام به سبو رفتا گل افکند نگاه فرصت عیش نگه دارا بزن جامی چند یا زاده دیبا قند آمیخته با گل از کوچه رندان به سلامت بگذر تا خرابت نکند صحبت بدنامی چه شده رخ مهر فروز تو بسوخ کامگار و نظری خان سوی ناکامی چند نظری کن سوی ناکامی چند زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 178 بود که با همکاری هنرمندان سیاوش شجریان، محمد رضا لطفی و گروه شیدا در افشاری اجرا شد.